Eso, ay, que estás los deos. Santificado sea el teu nome. Veñanos, marcha, por favor, marcha, marcha, por favor. ¡Marcha, por favor, marcha, marcha! Ay, por favor, perdóname. ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Derretirei con un verso seu metal e taparei cunha verba o seu canón. Arrincarei coa miña gorxa o seu puñal de atracadores consentidos. Leo nos peitos o que intentas ocultar. Fecho os ollos pra sentirte latesar. Enfrío a mente pra que non poidas entrar. Agardarei na trincheira por ti. Non. Les ollo a veces. Sigo en silencio as súas pegadas. Na mascarada. Confío en mí e penso en ti. Sufro a vernos para non ter que pagar. Un psiquiatra que me asude en esta prisión. Voy llamando a las vuestras puertas, por favor. Dime que entiendes o que timbro. Miro donde no hay que mirar. Vuelvo para contaros lo prohibido. Falo lo que no se debe falar. Ensino que no me ensinan los seus libros. Escribir na papel poesías de amor. Liberar a razón disparando canción. Suspirei a fundín e contigo emerxí. Só me deixo levar cando estou xunto a ti. E sei que as palabras son navallas masticadas, afiadas, drenadas na noite. No teu pelo, poesías de amor. Liberar a razón con poemas de dor. Suspirei a fundín e deixei-me levar. Construir capitáns con area do mar. Escribir na tua pele poesías de amor. Liberar a razón disparando canción. Suspirei a fundín e contigo emerxí. Só me deixo levar cando estou xunto a ti. Era Now presentando un novo tema, un novo videoclip de tanta calidade que se mostran sempre, que era a nova poesía galega, para finalizar o tour que fixeron todo este ano e que foron demostrando todo o que valen. E, ademais, outra cousa que vamos a tratar neste programa, que é a nova música galega. Este é a nova poesía galega, chamábase este tema, E nós tamén queremos falar da nova música galega, xa que a día de hoxe sempre se pensa na música galega como música de pachanga, de ska, reggae e todo mezcolanza xunta, que ao final acaba soando igual como pasou no Castañazo Rock, onde había dous grupos que sonaban prácticamente igual, por non dicir tres, que chega a ser altamente aburrido, sobre todo dun formato que xa de uns anos para aquí está máis que banido. E Now estiveron ali actuando moi pronto, moi cedo, igual de máis para a súa calidade, pero como non teñen ese formato no que teóricamente é festa, sempre se expón de primeiros. O sea, algo totalmente inxusto cando a súa calidade foi demostrada que era maior que os grupos que viñan despois. Non quere dicir isto que todos os grupos que fan música de festa a día de hoxe na Galiza sexan para nada orixinais. De feito, temos a CEO Orquesta Fantasma, que sin ser orixinal, a idea dun home orquesta é orixinal a forma en que o realiza. E así, a base de anos traballándose por aí, currándose as rúas, pois chegou a sacar un disco para celebrar todo este éxito que tivo. Vamos a poñer un tema del para que vexades do que é capaz. Orquesta Fantasma ten un directo realmente moi traballado, onde non hai baixóns en ningún momento, sempre anima o público, sabe como transmitir esa forza que el ten e sabe como poñer o público en pé. Así o vimos en Matamá, en Vigo, fai un mes, e foi realmente que puxo os pelos de punta, xa que era na súa casa e demostrou todo o que vale e por qué, o sea, por qué está en todas y absolutamente cada una de las festas. Agora. Sombra dun candil. camiñando entre espiños roseiras do celular. Transcorreu a súa vida o pedo bravo mar, sementando esperanza que non vai florecer. Orgullo desta terra, luitar para viver. Uns dos que estaban sempre presentes nos festivais de fai uns anos eran Escarnio, e da súa cinza naceu este novo grupo que se chama Lisca, que poñémolo aquí porque ven a conto de, do Vento Rock que vais a celebrar en Redondera este sábado, entrada de balde, onde actúan Lisca, Trapos Sucios, Sete Cuncas, Noite Fechada e Aizu. En Vigo, como dixemos, sempre foi un sitio onde había moito ska, moito reggae, e onde realmente nunca chegou a haber un grupo así que destacara enormemente por riba dos demais, pero sempre houve grupos pa pasalo ben. Un dos grupos que realmente bueno, tiñan calidade e que desapareceron fai uns meses, esperemos que volten, chamábase Medra, e eran, como decían eles, un proxecto reggae. O sea que realmente era un experimento máis que un grupo, a ver que saía de aí, mas decidiron deixar de actuar, ou que non tiñan suficientes actuacións e decidiron de ensaiar e de sacar discos. Ainda así, deixáronnos cancións como esta, de Non te rayes. Non te rayes, non te rayes, non malgastes o teu tempo con inútiles pensamentos, non te paras con la ciencia. Se non hai trascendencia, nos asuntos do máis trivial. Cando hai problemas grandes, eso está igual. Hai moita tontería que atura cada día, máis pior é que te afecte que a tua mente aprete. Non te rayes. Non te canses, millor irse de festa. Que cantan a túa festa, convertite nunha besta, nunha fraga mesta. Non te paras, solución nin saída. A túa conciencia está perdida por centrarse nunha falsa veridad. Millor pensar algo útil é seguir coa vida. Non te rayes. Que no, y sabes que no vale la pena darle vueltas a cuestiones. Y sabes que no, tú sabes que no. Darse a estas en una boa razón. No te rayes, no te rayes, que con cosas parvas perdemos a atención mientras escapanse polo camiñas grandes meditacións. Non te rayes. Pois aí estaban e seguimos falando de grupos que fan ou pachanga, ska, ou o que sexa. Os seguintes din que fan post-neo-brabú, que se chaman Liviao de Marrao, e tamén poñémonos a conto porque van a actuar na Rebusca de Outono, que vai ser tamén este sábado en Manzaneda, onde actuarán Mascarpone, un grupo de Sky, de Rigue, de Ourense, Liviao de Marraos, que vamos a poñer agora, Labregos do Tempo dos Spunni, que moitos de vos coñeceredes, e Winterband, que fan así como algo parecido a folk, pero con toques modernos, no, é difícil de encasillar, e Tirureque, que farán a típica foriada. Nos imos escuitar Liviao de Marrao, que son de Chantada e fan este tipo de música. Palabra Pois isto era o que poderes disfrutar este sábado na Rebusca de Outono en Manzaneda. E vamos a poñer outro grupo tamén que fai ska, que veñen de Ponteareas, non deixan de ser algo tamén moi clásico. Xa dixemos antes que hai poucos grupos de ska galegos que despunten de verdade, pero entra dentro de ese tipo de música que nos falamos, que ateguen os festivais, que é a pachanga ska, que casi todo o mundo sempre no festival sempre pon a un destes grupos como cabeceira. Estes non quero iso de menosprecialos, pero así que reflexionar sobre os que organizamos este tipo de eventos, sobre a calidade de outros grupos que fan propostas diferentes e que non por iso teñen que ser menospreciados. E pois este grupo de Ponteareas chamase Escándalos XZ e isto é que te xa. Que os vosos soños se fagan realidade, que as vosas miradas besan solidariedade, que a loita non decaia ata conseguir ese mundo novo onde queremos vivir. Contra destes grupos festeiros, o que está habendo é un resurdimento de grupos punk. Xa que por toda a xeografía galega cada vez hai máis grupos punk de diferentes estilos. Un dos que saiu últimamente este ano son de aquí de Compostela, que se chaman Anti-Histers, que por agora deron algún concerto, mas non teñen previsto dar ningún máis. Esperemos velos pronto en directo. Xa que o seu disco é bastante bo, son cancións de un minuto, directas, e tan directas como este, eles de la ETA, pero aún non lo sabes. Tamén así de duros e contundentes mostranse John Happy Driver, que estes chegan desde Muros, con cancións moi directas e tamén moi, moi, digamos, daquela maneira insultantes, chegando a ser máis ben gamberras que insultantes, se non escuitades estas dúas cancións, que as dúas xuntas, que se chaman Putos Bellos e Batada nos Collós. Bueno, as persoas maiores de 55 anos que tapen os oídos. Visitantes de una casa en hora, expectantes, tocan tres pelotas, si te acusan, si te estresan, coge a banda y rompe ya la cabeza. Putos bellos, putos bellos, pero mayor, vaya joderos, todos los meses pasan a cobrar la pensión para se emborrachar. Salen tomar borrachos como acá, cogen a mozo de poder atropellar. Putos bellos, putos bellos, pero mayor, vaya jodero. Podes observar o punk galego goza de boa saúde. Aí podes escuitar a John Happy Drivers con dúas das súas cancións mellores, tamén cancións de un minuto, directas, contundentes. E ata aquí chegamos hoxe cos grupos de actualidade, por decirlo de alguma maneira, dos grupos contemporáneos galegos. Só dicirvos que quiso que este fin de semana tedes o sábado o Rebusca do Outono en Manzaneda e tamén o sábado tedes o Vento Rock pola zona de Vigo. E que tamén tedes a Son do Jalpón pois o día 27 na Sala Capitol. Sin máis, nos despedímonos, xa que estamos recordando que estamos ante unha nova jornada de grupos punk galegos, pois a escoitar un dos grandes grupos de punk galegos que houve neste país, que xa fai bastantes anos que se desfixeron, pero bueno, aínda así siguen activos os membros noutros grupos, que se chamen Fame y Negra, con este Surfing Hell.